czyli na początek o tym, co mówiono podczas dzisiejszych konwencji przed eurowyborami. Rzecznik Episkopatu Polski pisze o ogromnym bólu i profanacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Tak odnosi się do sprawy plakatów rozklejonych w Płocku. Już jutro koncert Polska Pomaga, tym razem mieszkańcom Wenezueli. Członkostwo w Unii Europejskiej jest dla Polski korzystne, powiedział podczas Regionalnej Konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Poznaniu lider tej partii Jarosław Kaczyński. Podkreślił, że w interesie Polski leży obecność w międzynarodowych organizacjach, ale na równych zasadach. Czy patriotyzm i ten patriotyzm odnoszący się do Unii musi oznaczać, że na wszystko się zgadzamy? Otóż nie, proszę Państwa. Przynależność do Unii nie kończy polityki tej nieustannej gry właśnie o bezpieczeństwo, właśnie o status i właśnie o pozycję. Potrzebna jest równość. Z kolei przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna mówił także w Poznaniu, że nie ma przyszłości Polski bez Europy i nawiązywał do strajku nauczycieli. Czy rząd, któremu choć w najmniejszym stopniu zależałoby na edukacji, przyjąłby taką ustawę jak w ostatni czwartek w Sejmie? Cały proces legislacyjny trwał dosłownie parę godzin. I zamiast poważnej, uczciwej rozmowy z nauczycielami, propagandowa szopka na stadionie. Tak nie postępuje europejski rząd. Chcę dziś powiedzieć nauczycielom, wasz protest miał sens. Z kolei we Wrocławiu lider partii Wiosna Robert Biedroń powiedział, że jeżeli obejmie władzę, to podejmie 5 istotnych decyzji, które zmienią życie Polaków. Wśród nich jest likwidacja biurokracji i odpartyjnienie spółek Skarbu Państwa. Trzecia zmiana to decyzja z bezsensownych i drogich inwestycji, pomników kolejnych władzy. Miałem taki pomnik w Słupsku, to był akwapark, symbole mauzolea działaczy partyjnych, a nie inwestycje, które rozwiązują realne problemy realnych ludzi. A Robert Biedroń mówił też m.in. o podniesieniu płac w oświacie. Ogromny ból sprawia profanacja obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w Płocku. Napisano o tym w komunikacie rzecznika Episkopatu Polski. Zeszłej nocy w pobliżu kościoła parafii świętego Maksymiliana Kolbego rozklejono kopię wizerunku jasnogórskiego, na których złotą aureolę Maryi zastąpiono tęczową. Plakaty pojawiły się na ścianach kościoła, a także na latarniach, koszach na śmieci czy toaletach. Komunikat Episkopatu przekazał jego rzecznik, ksiądz Paweł Rytel Andrianik. Ta profanacja napełnia bólem i niepokojem Polki i Polaków, dla których jasnogórska ikona jest świętością. Apelujemy, aby niezależnie od przekonań i osobistych poglądów szanować uczucia religijne ludzi wierzących. Wcześniej Joachim Brudziński, szef MSWiA, zapowiedział, że sprawą z urzędu zajmie się policja. Nie może być zgody na kulturowe barbarzyństwo w imię pseudotolerancyjnych happeningów, podkreślił. Wcześniej w mediach ukazał się artykuł dotyczący wystroju grobu pańskiego w kościele w Płocku. Jego elementem były szare pudła z nazwami grzechów. Wśród nich pojawiły się m.in. nienawiść, pogarda, hejt, chciwość czy LGBT. Jak poinformował rzecznik kurii diecezji płockiej, pod adresem proboszcza parafii kierowane były groźby. Prokuratura będzie chciała aresztu dla kierowcy tira, który zderzył się z pociągiem na przejeździe kolejowym w Świebodzinie w Lubuskiem. Mężczyzna, 56-letni Ukrainiec, był pijany, miał ponad 2 promile alkoholu. Jutro ma usłyszeć zarzuty spowodowania bezpośredniego niebezpieczeństwa powstania katastrofy w ruchu lądowym. Do wypadku doszło późnym wieczorem. Kierowca staranował szlaban na przejeździe i wjechał na tory. Chwilę później w tira uderzył pociąg towarowy złożony z wielu wagonów cystern. Na pomoc mieszkańcom Wenezueli przeznaczony zostanie dochód z koncertu charytatywnego Polska Pomaga. Już jutro artyści Polskiej Opery Królewskiej, soliści, zespół wokalny oraz zespół instrumentów dawnych wykonają tradycyjne pieśni wielkanocne pochodzące z różnych epok, ale i utwory światowej literatury muzycznej. Dochody z poprzednich koncertów i SMS-owych zbiórek zostały przeznaczone na rzecz ofiar konfliktu w Syrii i pomoc dla Aleppo, przypomina Robert Kazimierski, szef Centrum Medialnego Caritas Polska. Wizerunek Polski jest też pokazywany w taki sposób, że jesteśmy nie największym krajem, ale krajem, który żywo reaguje i dzisiaj na przykład takie narody jak Syria już mówią, że Polska dzięki temu, że otworzyła swoje serce, już jest na kartach historii Syrii, że następne pokolenia będą miały przekazywaną wiedzę, że właśnie wtedy, kiedy był dramat w Syrii, to Polacy ruszyli z pomocą i Syryjczycy ze wzruszeniem dziękują i mówią o tym wielkim, wielkim darze od Polaków. A koncert jutro w Teatrze Królewskim w warszawskich Łazienkach to wydarzenie organizowane przez Ministerstwo Kultury, Caritas Polska, Polską Operę Królewską, Muzeum Łazienki Królewskie, Telewizję Polską i Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro chmury i deszcz, a wysoko w Tatrach nawet śnieg. Na termometrach będzie od 12 stopni na północy, 14 w centrum, 15 na południu i zachodzie, do maksymalnie 18 na wschodzie. Meteorolodzy ostrzegają przed burzami z gradem na Warmii, Mazurach i na Podlasiu. Mocno będzie padać też na Podkarpaciu i w Małopolsce. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Polska pomaga. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Caritas Polska zapraszają na wyjątkowy koncert wielkanocny. To podziękowanie dla Polaków za gotowość niesienia pomocy potrzebującym na świecie. Dochód z koncertu zostanie przeznaczony na ratunek mieszkańcom Wenezueli. Już dzisiaj wyślij SMS o treści Polska pomaga, pisane razem, pod numer 72052. Koszt 2 zł 46 groszy z VAT. Transmisja koncertu 28 kwietnia o godzinie 20 na antenach telewizyjnej i radiowej Dwójki. Ogłoszenie społeczne. Głowa, serce, baza. Ten uroczy drobiazg to Doing the Things śpiewał i grał Louis Cole. Ja się nazywam Gaba Kulka, zapomniałam o tym wspomnieć, jest to tak krótka i śliczna piosenka. Louis Cole na początku kwietnia wydał album pod tytułem Live Sesh and Extra Songs, na którym umieścił wersję audio tego, czym najbardziej się rozsławia, czyli tego, co wrzucę na swój YouTube, czyli fantastycznych, rozbudowanych, zaskakujących i błyskotliwych wersji swoich utworów zaaranżowanych na skład duży momentami. To są składy o wiele większe niż te, które wykonywały te piosenki na albumach studyjnych. Albumy studyjne na ogół nagrywane albo zupełnie samodzielnie, albo w bardzo kameralnym składzie. Tutaj rozszerzono o wszystkich krewnych i znajomych Królika w taki błyskotliwy i uroczy sposób. Ten utwór przypomniał mi podobny zabieg, który wykonał zespół Baba. Oczywiście zespół Baba nagrywa w swoim dość kameralnym składzie, poszerzonym o wszelkie rodzaje sampli i elektronikę. Na albumie Easter Christmas znalazł się utwór Al Palm, ale doczekał się wersji rozszerzonej o właśnie krewnych i znajomych Królika. Tym razem nosił tytuł Real Palm. Posłuchajmy. Thank you. Baba, to był utwór Real Palm. Baba tak naprawdę z Futoma Ensemble, aranżacji tego numeru autorstwa Bartosza Webera. Dokonali Bartosz Weber i Miłosz Pękala. No to niedaleko od zespołu Baba, jak się już Państwo mogą domyślać, dzisiejsza audycja będzie miała bardzo międzynarodowy charakter, bo mieszamy tutaj klimaty bliskie, warszawskie i polskie z międzynarodowymi. Do tych międzynarodowych będzie należeć następny utwór oraz kolejny, ponieważ mówimy tutaj o zespole Mitch & Mitch, którzy wydali płytkę o nietypowym rozmiarze pod tytułem Frisco Moods. Powiem o tym parę słów za chwilę. Najpierw posłuchajmy utworu Gathering. Mitch & Mitch with their incredible combo. Płyta nosi tytuł Frisco Moods. Są to 4 piosenki należące do gatunku muzyki, jak można to powiedzieć, użytkowej. Są pięknie opisane, ponieważ na przykład utwór, który Państwo słyszeli przed chwilą, Gathering, kompozytora Vika Flicka, jest dokładnie opisany Fast Rhythm, Dynamic, Brass, Guitar and Vibes Melody. Więc jeżeli Państwo akurat dokładnie czegoś takiego szukają, albo sklep z watą cukrową, jaki Państwo prowadzą, chce sprawić, żeby klienci szybciej kupowali watę cukrową, myślę, że ten numer się przyda. Posłuchamy jeszcze jednego utworu, który rozpoczyna tę epkę. Nosi tytuł San Francisco i od razu Państwu mogę powiedzieć, że jest Happy Activity, Guitar, Vibes, Organ, Brass. Napisał ten numer Tony Kinsey, a zagrają oczywiście Mitch & Mitch with their incredible combo. Najpierw słuchaliśmy zespołu Mitch & Mitch z winylowej epki Frisco Moods, a teraz Kate Le Bon i piosenka Daylight Matters. To jest album, na który jeszcze czekamy. Ukazuje się 24 maja. Będzie nosił tytuł Reward. Kolejne dwa utwory również pochodzą z albumów, które w mojej głowie łączą się ze wspomnieniem albo nadal ze świeżym poczuciem oczekiwania na premierę. Na pierwszy z nich ja osobiście dość długo czekam, bo dość dawno już temu wiedziałam, że jest on w robocie. Konrad Kucz i Ola Bilińska stworzyli wspólny album. No jest to album nie tylko estetycznie, geograficznie, ale też czysto międzyludzko bliski, mimo taki stopień oddalenia ludzkiego zarówno od Konrada, jak i od Oli jest bardzo niewielki. Posłuchajmy utworu, który chyba najbardziej mi się podoba z całej płyty. To znaczy, nie, najbardziej mi się podoba ten, do którego napisałam tekst. I nie dlatego, że napisałam do niego tekst, tylko dlatego, że jest po prostu śliczny. Ale to jest inna piosenka. Nosi tytuł Totus. Thank you. Kucz-Bilińska. Totus. Na tę płytę czekałam długo. Do Oli Bilińskiej jeszcze wrócimy, bo Ola Bilińska ma teraz taki moment, że po prostu premiera za premierą, ale o tym za chwilę, znaczy o tym za chwilę, już o tym w ogóle mówiliśmy w audycji Głowa, Serce, Baza, więc dla stałych słuchaczy nie jest to żadna nowość, że Ola Bilińska wydaje parę płyt naraz, ale teraz przerwiemy na chwilę ten temat i to będzie płyta, na którą jeszcze czekamy. Miała mieć premierę jesienią, ale będzie miała premierę w maju tego roku. Kasai, czyli Kasia Piszek. Już jej piosenki słyszeliśmy. Również geograficznie, estetycznie i czysto międzyludzko, bardzo mi bliska. To będzie fantastyczny singiel Salvages. All that matters, but we collide and still not make any strides, even though our hopes are shattered. You cannot say that I haven't tried. Your beauty now is sinking, it's happening before our eyes. All that remains is wishful thinking. We survive somehow, every act has a reaction. Everything has a cause. I'm in the middle of destructions, trying to elevate my soul. Elevate my soul. Kasai i Salvages to była wersja singlowa, więc podejrzewam, że leciutko skrócona, więc tym bardziej trzeba się cieszyć na album, który ukazuje się w maju. No i wracamy do Oli Bilińskiej. Jak państwo wiedzą, jeżeli słuchali państwo paru innych audycji poprzednich, tydzień temu, dwa tygodnie temu, trzy tygodnie temu, no w każdym razie w zeszłym miesiącu, Babadak, czyli projekt, inny projekt Oli Bilińskiej, tym razem w odsłonie polsko-litewskiej wydał swój nowy album, długo oczekiwany, bo pierwsza płyta Babadak, nieco inna, ale równie wrażeniowa, jest jedną z moich ukochanych płyt wydanych w Polsce w ciągu ostatnich, no nie wiem, 10 lat. Tak, szczerze powiem, tak właśnie jest. A więc kolejna płyta, Szulinis, polsko-litewska, kończy się tak: Three Waves and a Dove. Spread her wings, and she gave you. Babadak, Three Waves and a Dove, płyta Szulinys pod wodzą Oli Bilińskiej ukazała się w styczniu. Teraz płyta, która ukazała się w zeszłym roku, na którą zwróciły moją uwagę zachwyty Bartka Chacińskiego. Sięgnęłam po nią i nie mogłam przestać jej słuchać przez bardzo długi czas. Katia Bonnet, artystka niezwykła, wybitnie utalentowana, multiinstrumentalistka, wokalistka i kompozytorka, nagrała tę płytę, drugą w swojej karierze, zupełnie sama. Zrealizowała ją, zmiksowała, wydała. Nie wydała sama. Całe szczęście, bo być może nie usłyszelibyśmy jej tak szybko i tak szeroko. A płyta jest przepiękna, nosi tytuł Child Queen. To będzie piosenka Mother Maybe. You're the many-tempered leaves. You're the air that leaves my lips as I make mention of you. You're the thought wrapped in my head. You're the ink that leaves this pen as I write all about you. As you are, mother, I may be. Oh, may. It all looks different with all you quiet forming cloud. You're the nebula that pulls a cloak from emptiness. You're the deep and secret sea, acquiescent colors I've been from the love that is me. Arcadia Bonet, Mother Maybe. Posłuchamy jeszcze jednej piosenki z płyty Child Queen, a ponieważ tak jakoś miło i dobrze łączyła mi się z następnym utworem, od razu powiem, kto zabrzmi po Arcadia Bonet. To będzie utwór z płyty, który już słuchaliśmy. Dickie Landry, saksofonista i flecista. Płyta 15 Saxophones, tutaj bez saksofonu utwór Alto Flute, Quad Delay. Najpierw Arcadia Bonet i Thoughts Around Tea. He had friends, a memory of their soul. Dickie Landry, Out of Lute, Quad Delay. Postaram się Państwa nie wybijać z takiego bardzo zrelaksowanego nastroju, więc się tylko szybciutko pożegnam. Zostawiam Państwa z najnowszą, wydaną na początku marca, płytą Solange, When I Get Home. Tę audycję przygotowałam z Olą Baszun i Grzegorzem Leczkowskim, a my usłyszymy się już za tydzień. Dobranoc. Can it paint down to the floor? Call me, get it on the way to the show. Way to the show. Can it paint down open doors? Way to you know. Paint it down, down like my floors. You can get it. You can get it. You can get it. Ogłoszenie społeczne. W szufladzie sprawdź. Nie ma. Na Pawlaczu patrzyłaś? Przed chwilą nic. Gdzie ja ją ostatnio widziałem? Tato, na balkonie. No nie wiem, taka mała? Flaga to flaga. Nieważne jak duża jest wasza flaga. Ważne, że ją wywieszacie. 2 maja. Święto flagi. Wywieźcie swoją. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Narodowe Centrum Kultury i Radiowa Trójka zapraszają na koncert Chórem za Europą 4 maja o 19 na Placu Piłsudskiego w Warszawie. Znane polskie chóry zaśpiewają piosenki z listy przebojów programu trzeciego. To będzie nasza wspólna muzyczna podróż po ostatnim 15-leciu. Widzimy się na Placu Piłsudskiego. Marek Niedźwiecki. A tych, którzy 4 maja o 19 nie będą mogli zjawić się na koncercie, zapraszam do słuchania Trójki i śpiewania chórem. Tomasz Żąda. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. A wiesz, Barbara, co najbardziej lubię na wiosnę? No co, Marian? Wiosenne porządki. Te. A szczególnie czyszczenie magazynów, Barbara. Teraz w Media Expert wielkie czyszczenie magazynów. AGD taniej. Na przykład srebrna zmywarka Bosch klasa A+, za jedyne 1199. Dwudrzwiowa lodówka Samsung No Frost teraz za jedyne 1490 zł. Żegnamy reklamy.